siły do pracy. Brak mi energii. Zastosuj Actibion Energia. Teraz czas na Actibion Energia. Suplement diety Actibion Energia to więcej niż żeńszeń. To też guarana, zielona herbata i minerały. Składniki, które postawią cię na nogi. I znowu jestem na pełnych obrotach. Actibion Energia. Zastrzyk maksymalnej energii. Oświadczenia zdrowotne i informacje naukowe dla składników produktu dostępne na www.actibion.pl. Kredyt? Zapłacisz nam za to! Zapłacisz nam 0 zł prowizji w szybkim kredycie firmowym. Myślisz, że ci się udało? Nic się nie udało. W Raiffeisen Polbank tak już jest. Wiesz, na czym stoisz. Podczas jednej wizyty, bez formalności. Prowizja 0 zł i tyle. Weź szybki kredyt firmowy. Wejdź na raiffeisenpolbank.com. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 30 maja. Minęła 7. No i serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Rodzina zastępcza podejrzana o pedofilię i znęcanie się nad dziećmi. Za kratkami sąd aresztował małżeństwo z Łęczycy i ich córkę na 3 miesiące. Mieszkańcy Głuchołaz liczą straty. 2 razy mnie zalało. Nie mam nic. Pomoc obiecał premier. Skończyły się cięcia, zaczyna się walka o pasażerów. LOT wprowadza nowe taryfy w klasie ekonomicznej. Rodzice zastępczy z Łęczycy i ich córka za kratkami. Wieczorem sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad 5 dzieci. 59-letni mężczyzna, 54-letnia kobieta i ich 20-letnia córka usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Według śledczych zebrane dowody są porażające. Dzieci były bite i wykorzystywane seksualnie od 2012 roku, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Opiekunowie bili dzieci po twarzy, plecach, pasem i pięściami, zatykali im usta, stosowali kary polegające m.in. na wielogodzinnym staniu na baczność. Dzieciom ograniczono dostęp do jedzenia i kontakt z rówieśnikami. O znęcaniu i wykorzystywaniu jedno z dzieci poinformowało szkolnego pedagoga, a ten zawiadomił prokuraturę. Dobrze się stało, że nie zlekceważono tego sygnału, mówi rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Jeśli dzieci przekazują informacje jakiekolwiek niepokojące, które mogą świadczyć o tym, że doszło do zagrożenia ich bezpieczeństwa, to nie wolno ich bagatelizować, nie wolno nie dawać wiary, tylko należy podejmować działania zabezpieczające. W tym wypadku tak się stało. Mężczyzna i jego córka usłyszeli zarzuty pedofilii, a jego żona znęcania się nad dziećmi. Małżeństwo nie przyznało się do zarzutów, zrobiła to natomiast 20-latka. Straty wstępnie szacowane są na 15 milionów złotych. W Głuchołazach trwa liczenie i naprawa szkód, jakie wywołały ostatnie nawałnice. 2 razy mnie zalało. Nie mam nic. Ściany odpadają, tynki odpadły, no wszystko, no masakra, no. Zresztą i budynek pękł, także ja nie mam gdzie iść. Premier, który przyjechał wczoraj na Opolszczyznę, obiecał pomoc. Pomoc będzie świadczona, mówimy o tych świadczeniach do 6 tysięcy złotych, to już samorząd lokalny decyduje, ile komu należy wypłacić. W Głuchołazach poza domami prywatnymi uszkodzone są też drogi i mosty. Dobra wiadomość jest taka, że według prognoz na południe Polski nie będzie już padać tak mocno jak w ostatnich dniach. Rosja zrobi wszystko, by pomóc w uwolnieniu obserwatorów OBWE, zapewnia rosyjski ambasador przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. 4 obserwatorów w poniedziałek zostało uprowadzonych w okolicach Doniecka przez prorosyjskich separatystów. Wczoraj bojownicy poinformowali, że Estończyk, Szwajcar, Turek i Duńczyk są bezpieczni i wkrótce zostaną uwolnieni. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rosyjski ambasador przy OBWE podkreślił w rozmowie z agencją RIA Nowości, że Moskwa podjęła już wszelkie możliwe działania, aby obserwatorzy zostali uwolnieni. Wezwał też kierownictwo organizacji do utrzymania w południowo-wschodnich regionach misji obserwacyjnych. W opinii Andrija Kelina mogą to być niewielkie grupy, ale jednak powinny być w miejscach, w których trwają walki. Wcześniej rosyjskie MSZ kolejny raz wezwało władze w Kijowie do przerwania operacji wojskowej przeciwko separatystom. Dyplomaci zwrócili się też do krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych o wpłynięcie na ukraińskie władze, aby wycofały wojska z zapalnych regionów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. LOT walczy o przetrwanie i nowych pasażerów. Od niedzieli w systemie rezerwacyjnym pojawią się nowe taryfy, które mają przyciągnąć zarówno tych bogatszych, jak i tych mniej zamożnych klientów. Obecny zarząd LOT-u rozpoczął swoją pracę od oszczędności. Obejmowały one m.in. zwolnienia wśród załogi, redukcję siatki połączeń oraz wprowadzenie płatnego poczęstunku. Teraz przyszła pora na przyciągnięcie nowych pasażerów. Jedną z niewielu możliwości jest tworzenie nowych taryf. Jedna z nich jest łudząco podobna do klasy biznes. Otrzymują pełen posiłek taki sam, identyczny jak klasa biznes, prasę codzienną i mają priorytet, jeżeli chodzi o check-in razem z klasą biznes. Mówi szef marketingu LOTu Michał Lehmann, tyle, że sam fotel w samolocie nie będzie się różnił od tego w klasie ekonomicznej. Druga taryfa jest przeznaczona dla osób, którym zależy na jak najtańszej podróży. Dla takich osób, które na przykład podróżują w celach turystycznych, cenią sobie prostotę. A w ramach prostoty musieliby zapłacić za tak zwany bagaż rejestrowany. To upodobnia LOT do tanich linii, chociaż prezes spółki Sebastian Mikosz od takich porównań odżegnuje się. Jesteśmy z definicji lepsi od tak zwanych tanich, ponieważ my pokazujemy prawdziwą cenę podróży. LOT zamknął zeszły rok zyskiem netto w wysokości 26 milionów złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W niedzielę 8 czerwca papież modlić się będzie w Watykanie o pokój razem z prezydentami Izraela i autonomii palestyńskiej. To zaproszenie Franciszek wystosował kilka dni temu w czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej. Po raz pierwszy w ubiegłą niedzielę w Betlejem, czyli na obszarze autonomii palestyńskiej, oraz następnego dnia w Izraelu. Jak poinformowano wtedy, obaj zaproszeni mężowie stanu z radością powitali inicjatywę Franciszka. Mówił on o niej również w czasie konferencji prasowej na pokładzie samolotu, którym w poniedziałek wracał z Tel Awiwu do Rzymu, a także na środowej audiencji generalnej, gdy dzielił się z pielgrzymami wrażeniami z podróży. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. A będzie teraz o sporcie. Krzysztof Łoniewski już jest przygotowany. Potwierdzam. 0-3 przegrali nasi siatkarze na początek Ligi Światowej. Przegrali jednak z niebyle kim, bo na wyjeździe z Brazylijczykami i do tego grając w mocno rezerwowym składzie. Co więcej, wynik nie do końca oddaje to, co działo się na parkiecie, a tam w pierwszym secie nasi prowadzili już 18-10, by przegrać tę partię do 23. W drugiej Canarinho zwyciężyli po grze na przewagi 29-27. W trzeciej wygrali łatwiej do 19. Rafał Majka tymczasem nie traci dystansu do najlepszych w Giro d'Italia. Wczoraj był 14 i nadal jest na świetnej piątej pozycji w klasyfikacji generalnej wyścigu. Wypada to docenić, tym bardziej, że nasz kolarz już drugi dzień zmaga się z kłopotami żołądkowymi, o czym mówił w rozmowie dla Eurosportu. Naprawdę źle się czułem, bo miałem problemy już drugi dzień z żołądkiem i naprawdę się męczyłem pod górę. Nie było mi łatwo, ale nie chciałem stracić sekund. Dziś zdrowie Majce przydałoby się wyjątkowo, bo dziś indywidualna jazda na czas i pewnie po tym etapie wyjaśni się wiele, a może i wiele zmieni w czołówce Giro. Na razie liderem jest Nairo Quintana, wczorajszy etap wygrał inny Kolumbijczyk, Julian Arredondo. Koszykarze PG Turowa Zgorzelec bliżej tytułu Mistrzów Polski, na razie bliżej o jedną wygraną. W pierwszym meczu finałowym Tauron Basket Ligi 100-88 pokonali Stelmet Zielona Góra. O naszej wygranej zdecydowała m.in. Głębia, o czym poetycko opowiadał po meczu zawodnik Turowa Łukasz Wiśniewski. Cieszę, że cały zespół zagrał. Mieliśmy na początku może trochę problemy z przewinieniami, ale nasza głębia składu nam pomogła. Mamy 1-0, teraz przygotowujemy się na drugie spotkanie. To już w sobotę i znów w Zgorzelcu, a w Paryżu bez niespodzianek. Do trzeciej rundy Roland Garros awansowali m.in. Rafa Nadal, David Ferrer czy Andy Murray, a w turnieju tenisistek Petra Kwitowa, Jelena Jankowicz i Sara Errani. Dziś o czwartą rundę zagra Agnieszka Radwańska. Jej mecz przeciwko Chorwatce Tomljanović będzie pierwszym, jaki zostanie rozegrany na korcie Filipa Chartier. To spotkanie zaplanowano na godzinę 11. Z kolei mecz Jerzego Janowicza z Zhou i Fridem Tsongą będzie trzecim na korcie Suzanne Lenglen, a kolejny sport w Trójce za godzinę. A prognoza już teraz. Najpierw będzie o słońcu, które wzeszło, tak mam napisane, mimo że nie wszędzie to widać. O 4.23, a zajdzie o 20.44. Czyli, krótkie obliczenie, dłuższy od najkrótszego ten dzień o 8 godzin i 38 minut. Tak się zastanawiam, co by było, gdyby ten dzień ciągle był coraz dłuższy. Aha, to wtedy nie byłoby nocy. Nie, to nie jest dobry pomysł. Wracamy do prognozy. Na Pomorzu, Kujawach, ziemi lubuskiej, Wielkopolsce zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże, lokalnie możliwy słaby, przelotny deszcz. Przelotny, tak. Na południowym wschodzie pochmurno i okresami słabe opady deszczu. Nie wiadomo, czy przelotne. Na pozostałym obszarze pochmurno z postępującymi od północnego zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami oczywiście przelotny deszcz. Bardzo dużo dzisiaj będzie lotów deszczowych. Temperatura maksymalna. Zakopane Nie wiadomo, czy będzie tam olimpiada, ale wiadomo, że będzie 10 stopni. Olimpiady nie będzie w Koszalinie, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, będzie za to stopni 13. Oczywiście zaraz ktoś mnie poprawi, że się mówi Igrzyska Olimpijskie, bo olimpiada. Dobra, już nie będę o tym mówił. Gdańsk, Suwałki, Katowice 14, Bydgoszcz, Łódź 15, Poznań, Olsztyn, Białystok, Warszawa 16, Szczecin, Wrocław 17, wiatr słaby, umiarkowany, olimpiada. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Prawdziwe raty 0%. Na przykład konsola PlayStation 4 500 GB w zestawie z grą Watch Dogs oraz grą Trials Fusion dostępną od 27 maja za jedyne 1999 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No dobrze, dobrze, dobrze. Przecież wiem, że trzeba podać czas. 7:10, pora na piosenkę dnia. Jack White, Just One Drink. You drink water, I drink gasoline. One of us is happy, one of us is mean. I love you, but honey, why don't you love me? Piosenka dnia, Jack White. 71335, przypominam, jeśli Państwo mają ochotę się odezwać, SMS-y 2273, numer telefonu man@polskieradio.pl. To będzie ten, jak on tam się nazywa, mail się nazywa. A plotki, Państwo proszą o plotki? Nie, no plotki są zwykle w pierwszej godzinie. Nie będziemy tego rozwlekać, bo są inne poważne sprawy, jak na przykład pogoda, wiatr albo listy od Państwa. Także plotki już mamy za sobą. Plotki są passé, że się wyrażę po francusku. Zapraszamy do reklamy. Świata!

devil dancing around in the blue moonlight. He gonna raise his glass and wish me well. He put his arm around me. A teraz będzie coś, co przygotowała Iza Woźniak i zapewne niektóre wypowiedzi Państwa trochę zaskoczą, bo to będzie o wypożyczaniu różnych rzeczy. Nie chcę zdradzić tego oczywiście, ale kiedy posłuchałem tego przed audycją, to naprawdę jedna czy dwie sytuacje mnie zaskoczyły, że coś takiego można wypożyczyć. No więc, no bo co, no wypożycza się książkę czasem, wypożycza się samochód, no można wypożyczyć suknię ślubną, tylko nie uświnić jej, później oddać ładnie wypraną. A co jeszcze? No to posłuchajmy. Nie wypożyczyłabym butów po kimś, na pewno. No wiadomo, z jakichś względów higienicznych. A meble, tego typu rzeczy? Przedmioty jak najbardziej. Ja wypożyczyłam lampę. Na kilka dni, właściwie nawet dwukrotnie wypożyczyłam, bo nie wiedziałam, jaki typ lampy będzie mi pasował do mieszkania. Pani Ania. Ponieważ moja druga połowa opierała się, że chce lampę taką wiszącą, która moim zdaniem bardziej nadawała się nad stół, a ja chciałam plafon, czyli taka lampa, która jest przy suficie. No i ponieważ lampa kosztowała kilkaset złotych, pojechałam do pani do sklepu i mówię, jaki mam dylemat. Pani mówi, nie ma problemu, może sobie pani wypożyczyć, tylko musi pani równowartość tej lampy zostawić u mnie. No i najpierw wypożyczyłam plafon, oddałam, wypożyczyłam drugą, trwało to w sumie 2 tygodnie, no i stanęło na moim. U państwa na przykład można wypożyczyć markową torebkę. No, na przykład torebkę Chanel, taką klasyczną za 350 zł na weekend albo za 200. Diana Sentek, właścicielka wypożyczalni. Jak nie stać kogoś na torebkę za 6 tysięcy, to może ją sobie wypożyczyć, prawda? To raz, a dwa. Też wiadomo, że zmienia się gust, zmienia się jakaś tam, nie wiem, okoliczność i tak dalej. No i wiadomo, że nie każdą panią też stać na to, żeby kupić nową torebkę na każdą imprezę. Na przykład kobieta, która prowadzi stylowe życie i pokaźne życie, czy tam, nie wiem, jakaś pani biznesman, która potrzebuje nawet co 2 dni na jakąś tam małą imprezkę, czy bankiet, torebkę, no to jest też jakby nie do zrealizowania, żeby mieć każdą nową, prawda? Na przykład w Szwecji od lat można wypożyczyć sobie zwierzątko, żeby przekonać się, czy potrafimy się opiekować tym zwierzątkiem. Na przykład może to być kura, królik. Byłbym bardzo sceptyczny w tym wypadku, dlatego że zwierzęta, jak wiemy nie od dziś, też czują i się przywiązują. I potem dzieje się dramat, kiedy tego zwierzaczka właśnie ze względu na to, że nam nie odpowiada, oddaje. Na przykład Niemcy to taki praktyczny naród i myślę, że oni sporo wypożyczają. W Niemczech wypożyczanie najróżniejszych rzeczy robi się coraz modniejsze. Wojciech Szymański, korespondent Polskiego Radia w Berlinie. Z tym, że nie chodzi o jako takie wypożyczalnie, ale o trend do pożyczania sobie rzeczy nawzajem. To znaczy, jeżeli ktoś ma w domu rzecz, której używa bardzo rzadko, na przykład wiertarkę, kosiarkę, rzutnik, to może zarejestrować się na specjalnej stronie internetowej i zaoferować, że pożyczy komuś swoje rzeczy, zazwyczaj za niedużą opłatą. I tak samo osoby, które potrzebują na przykład kosiarki na jeden dzień, mogą sobie tę kosiarkę kosiarkę od kogoś pożyczyć. Za tym trendem stoi pewna idea, a mianowicie, żeby hamować konsumpcyjne nawyki i nie kupować zbyt wielu rzeczy, których potem się nie używa. Co można wypożyczyć w wypożyczalni atrakcji dla dzieci? Zabawki głównie takie ogrodowe. Agata Zajas z wypożyczalni Picola. Do zabawy na świeżym powietrzu. Są to zabawki takie nadmuchiwane, krótko mówiąc, dmuchańce, tak popularnie nazywając. Wesoły klaun, małpi gaj, ciuchcia, tor przeszkód. Służą do skakania, tak jakby trampoliny. Ile na przykład wypożyczenie takiej zabawki kosztuje? W granicach 250 zł, pożyczamy na jedną dobę. A dlaczego warto wypożyczyć, a nie kupić taką zabawkę? No myślę, że dlatego, że kupno takiej zabawki jest dosyć kosztowne, myślę, dla rodzica. Biorąc pod uwagę to, że dzieci szybko nudzą się zabawkami, no i można im przez to urozmaicić jakby tą zabawę. Myślę, że ubranie jak najbardziej wypożyczyłabym. Często jest tak, że są jakieś niepowtarzalne egzemplarze albo coś z dawnych czasów, a ja akurat jestem pasjonatką starych rzeczy, także ubranie jak najbardziej. Torebki na przykład można wypożyczyć, markowe. Też bym wypożyczył, nawet niekoniecznie markowe. Nie wypożyczyłbym na pewno jakichś rzeczy osobistych, bielizny czy czegoś takiego. Tego bym nie wypożyczył. No trochę mnie zaskoczyło wypożyczenie lampy, ale w sumie bardzo logiczne. Ja sobie czasem wypożyczam dmuchańca, poskaczę, a potem oddaję, żeby ktoś inny sobie mógł poskakać. Wydaje mi się, że mamy telefon. Halo? Nie ma? No. Zofia jest nieprzewidywalna. Myślałem, że będzie. Dzień dobry. Mam na imię Jarosław. Chciałem serdecznie pozdrowić panią Zofię. Nikt nigdy pani Zofii nie pozdrawia, a ja ją chcę pozdrowić. Resztę redakcji przy okazji też. A, no jednak udało się. Zosiu, widzisz? Zaskoczyliśmy cię. No a teraz jeszcze dla Zofii piosenka. If it wasn't for the bees, they come out, they came. A lot of peas in the beep. They're rising the spam. The milk and bread being bought at the grocery store. I couldn't eat no more, cause let me tell you, my wife is white. She can't cook. If I thought she could reach out the bottom of a foot, all she wanna do is to fuss and holler. She don't even know how to boil hot water. Let me tell you what we had last night on the dinner table. Canned green beef, cold sausage and lamb. The nastiest thing you ever wanna see. She was trying to feed it to me. Let me tell you, I thank that woman, she downright lazy. Here's a sister coming with cold cuts of gravy. Cold cuts of gravy in one big bowl. I thought I'd choke before I got through. And she said, spit it out, spit it all out. I'm gonna eat that sloppy any old way. Don't you get me wrong, I love that girl. Guess I'm about the craziest old man in the world. I got to love her cause I got no friend. Here she got me red beans and onions again. And she said, no. What you say? Four, five, six, seven, eight, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one more time. Come on. His wife, she can't cook. Early in the morning. His wife, she can't cook. Oh, oh. His wife, she can't cook. Cook them beans, cook them clean, put them in a pot and let them steam. His wife, she can't cook. What do you say? Don't wonder why this ate them bees are about to die. Come on. His wife, she can't cook. Hey, baby. His wife, she can't cook. Ooh. His wife, she can't cook. I got to go down to Roscoe, something like that. I don't know. Give me something good. Od razu chciałbym wyjaśnić, że tytuł piosenki Moja żona nie umie gotować absolutnie nie ma związku z Zosią, której dedykowałem ten utwór. To po prostu taki zbieg okoliczności. Od razu wyjaśniam, żeby nie było potem gadania w całym kraju. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Skrzypowita. Jesteś piękna. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to mamy znowu połówkę, jest 7:30, pora na skrót, Anna Zaleśna-Sewera. Wpadli gangsterzy, którzy wyłudzali kredyty. Grupę przestępczą rozbili funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Zatrzymali 6 osób. Przedsiębiorcę, księgowego, pracowników banków oraz tak zwane słupy. Jak ustalono, oszuści na podstawie sfałszowanych dokumentów wyłudzali kredyty z banków na Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu. Szacuje się, że przez rok przestępczej działalności podejrzanych banki mogły stracić nawet 1 000 000 zł. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustw. Grozi im do 8 lat więzienia. 10 kg bursztynu skonfiskowali celnicy na polsko-rosyjskim przejściu granicznym w Gronowie. Kontrolowali Audi z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi. W trakcie rewizji zauważyli, że w tylnym zderzaku zrobiono skrytkę. Wewnątrz w 16 foliowych torbach był bursztyn. Wobec przemytnika wszczęto sprawę karną, a przerobiony samochód trafił na celniczy parking. Mimo napiętej sytuacji w Doniecku na wschodzie Ukrainy dziś odbędą się tam apele kończące rok szkolny. Młodzież, która kończy edukację, ma zamiar bawić się też na balach. Na Ukrainie jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu ucznia, porównywalne z polską studniówką. Dlatego, mimo że w Doniecku słychać od czasu do czasu strzały, władze nie zdecydowały się na ich odwołanie. Spanie w zbyt jasnym pokoju może sprzyjać otyłości kobiet, tak twierdzą brytyjscy naukowcy. Ich badanie przeprowadzone na 113 tysiącach kobiet wykazało, że indeks masy ciała BMI, wskaźnik talia, biodra i obwód talii były wyższe u tych, które spały w rozświetlonej sypialni. Naukowcy twierdzą, że nadmierne światło może zaburzać trawienie. Brakuje natomiast jednoznacznych dowodów na to, że spanie w ciemności zadziała korzystnie na naszą duszę. I to wszystko w skrócie. W Trójce pora już na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Najbogatszy Polak nie rezygnuje z walki o spółkę chemiczną Ciech. Jan Kulczyk podbił cenę za 60% pakiet akcji do dotychczas oferowanego 1 000 000 zł. Dołożył jeszcze 100 milionów. Wezwanie na akcję kończy się dziś, ale właściciel niemal 40% Skarb Państwa wciąż się waha, czy przyjąć ofertę Jana Kulczyka. Zima zmroziła koniunkturę w Stanach Zjednoczonych. Amerykański PKB spadał w pierwszym kwartale w 1% tempie. Takie są dane amerykańskiego Departamentu Handlu. Natomiast w Hiszpanii PKB rośnie. Jak informuje tamtejszy Narodowy Instytut Statystyki, w pierwszym kwartale tego roku PKB zwiększył się o 0,4%. 2 razy więcej niż pod koniec ubiegłego roku. O tym Ewa Wysocka. Sprawdziły się prognozy sprzed tygodnia ministra finansów Luisa de Guindosa. Po raz pierwszy od 2009 roku wzrost hiszpańskiej gospodarki jest wyższy niż średni wzrost PKB krajów strefy euro, przypomniał minister. Również po raz pierwszy od początku kryzysu decydujący wpływ na poprawę sytuacji gospodarczej ma konsumpcja wewnętrzna. Wzrosła sprzedaż samochodów, sprzętu gospodarstwa domowego, a nawet nieruchomości. Do całkowitej poprawy i rozpoczęcia tworzenia miejsc pracy brakuje wzrostu inwestycji. Od stycznia ich poziom spadł o prawie 1%. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A do danych statystycznych dorzućmy jeszcze informacje z Japonii. Inflacja w tym kraju wyniosła w kwietniu 3,2%. Jak na Japonię, ceny rosną w zawrotnym tempie, bo najszybciej od 23 lat. Onet przejmuje znane serwisy internetowe. Od wczoraj jest właścicielem 80% akcji porównywarki cenowej skąpiec.pl oraz portalu do opiniowania produktów opineo.pl. Nie wiadomo, za ile Onet przejął obie strony internetowe. Wiadomo, że dotychczasowi właściciele zostaną menedżerami w Onecie. Teraz coś o giełdach. Do góry idzie indeks w Stanach Zjednoczonych. S&P 500 zyskał wczoraj wieczorem 0,54%. Straty tylko w Japonii. Nikkei traci 0,21%. Do góry Hang Seng 0,59% i Shanghai Composite 0,09%. Jeżeli chodzi o złotego, ten jest najmocniejszy od stycznia. Euro w tej chwili po 4,14 zł. Dolar 3,04 zł. Funt 5,09 zł. A frank szwajcarski 3,39. Ja takiej smutnej sprawie dzwonię. Społeczeństwo polskie jest bardzo podzielone ostatnio, szczególnie przez niektórych panów. I do niej dołącza pan Wojtek ostatnio. Tak ładnie zaczął prognozę pogody, regionami, koncyliacyjnie, a potem znowu miasta. Dlaczego mówi o Gdańsku, a nie o Sopocie albo o Gdyni? Dlaczego mówi o Bydgoszczy, a nie o Toruniu? Czy on Torunia nie lubi? Oj. Mniej antagonizmu w społeczeństwie. Proszę pana, pan mnie troszeczkę prowokuje. No więc ja teraz zacznę od Tajlandii. Może to pana uspokoi trochę. Bo przyszedł list od słuchacza. W Tajlandii jest temperatura wyższa niż u nas, 32 stopnie w cieniu. Wiatr został internowany przez tamtejszą Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, która po angielsku nazywa się podobno National Council for Peace and Order. Pogoda piękna, pełne rozpogodzenie, pada tylko w nocy, a turystów bardzo mało. Niby źle dla Tajlandii, ale dobrze dla tych, którzy pojechali, bo jak pisze słuchacz, korzystnie to wpływa na możliwości negocjacyjne. Życie wraca do normy, godzina policyjna przesunięta z 22 na 24. To tyle o Tajlandii, a w Polsce chłodno. Temperatura maksymalna 10 w Zakopanem i w Bukowinie Tatrzańskiej, w Zamościu i Lublinie 13, w Gdańsku, Sopocie i Gdyni, proszę pana, 14, w Bydgoszczu i Toruniu 15, wszystko jak trzeba. W Warszawie, na Górnym i Dolnym Mokotowie, aha, tu mi dopisali, że tak samo, 16, czyli Mokotowia się nie różnią między sobą, 17 w Poznaniu i Wrocławiu. No i dalej. Pomorze, Kujawy, ziemia lubuska, Wielkopolska, zachmurzenie małe i miarkowane, miejscami duże, lokalnie możliwy słaby przelotny deszcz na południowym wschodzie, pochmurny okres. Spodziewane są słabe opady deszczu przelotnego na pozostałym obszarze kraju, pochmurno z postępującym od północnego zachodu przejaśnieniem i rozpogodzeniem, ale miejscami opady przelotne na zachodzie Europy, przelotnie znacznie cieplej. W Brukseli i w Londynie 19 stopni. I to nie tak, że na pół, czyli po 9,5 w każdym z tych miast, ale w każdym po 19, czyli razem 38. Jestem ludzkim komputerem. Jak ja to liczę? Berlin 20, Paryż 21, Lizbon i Rzym 22, a w Madryciu 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wy komu kibicujecie? Piłka, tańce, pieprz i wanilia. Kto jest mistrzem? Brazylia! Tak, proszę państwa, kibicujemy Brazylii. Brazyl, Brazyl! Teraz w sklepach Euro. Smart TV Samsung 40 cali 3D, 200 Hz, Wi-Fi za 1790 zł. LED TV Toshiba 32 cale za 799 zł. Tablet 7 cali, pamięć 4 giga za 199 zł. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl.

14 minut zostało do godziny 8. Zwykle piosenek nie nadaję na życzenie, żeby audycja nie przekształciła się w koncert życzeń, ale taki smutny dość list przysłał Paweł, który pisze: jadę do Warszawy, gdzie zostanę zwolniony z pracy. Czy mogę prosić o Don't Worry Be Happy na pocieszenie? Akurat nie mam pod ręką Don't Worry Be Happy, a zatem wszyscy znamy to na pamięć. Niemniej chciałbym Pawła jakoś wesprzeć. Może nie będzie tak źle, może to zwolnienie to tylko przeczucie, które się nie sprawdzi. Więc piosenka będzie dla Pawła oraz dla redaktora Nogasia, którego obowiązki zatrzymały jednak poza studiem. No, wiem, że rwał się do nas, ale niestety no, tym razem się nie udało. No cóż, drogi redaktorze, będziemy tęsknić. Jest uwaga na temat Gucia, właśnie pana grającego Gucia, że łatwo ściągać, jak się ma sześć odnóży. Ja nie wiem, czy ten pan, który gra Gucia, ma sześć odnóży. Jeśli jako Gucia ma, to są doczepiane. Normalny człowiek, żeby nie wiem jak liczyć, to nie ma sześciu odnóży. Maksymalnie pięć. A teraz jeszcze jest informacja optymistyczna od Ani i Iwa, że już są po wizycie u lekarza w przychodni publicznej. Pan ortopeda przyszedł o 7, choć przyjmuje od 8. Pozdrawiamy z Gdańska. No, taki lekarz to rozumiem. Nie grymasi, przychodzi wcześniej i dzięki temu słuchaczka Ania już jest po wizycie. Godzinka za cztery, no tak, za cztery minuty będzie już ósma. Poranne wydanie zapraszamy do Trójki. I zwykle gdzieś tak przed ósmą potrzebny jest krótki utwór, żeby serwis zaczął się o czasie. I kto przychodzi wówczas w sukurs biednemu redaktorowi? No, wiadomo, Elvis. If you think I don't need you, take a look at my eyes. Maybe these ain't raindrops falling out of the sky. Since you've been gone, I've been so alone. If you think I don't need you, then baby you're wrong. If you think I don't love you, what could I do to prove to you, baby, my love is true? I sing the same old song since you've been gone. If you think I don't love you, well then baby you're wrong. My life ain't been the same since you left me. I ain't had a wink of sleep in 7 days. I don't know what to do, I'm going crazy. I just walk the floor at night and call your name. If you think I don't do right, I'll change my ways. I'll do like you want me to, I'll be your slave. Since you've been gone, I've been so alone. If you think I don't need you, well, baby, you're wrong. If you think I don't do right, I'll change my ways. I'll do like you want me, I'll be your slave. Since you've been gone, I've been so alone. If you think I don't need you, well, baby, you're wrong. Oh, baby, you're wrong. Oh, baby, you're wrong. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 4 czerwca w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony telewizor 3D LED 55 cali LG. Smart TV, Wi-Fi, Cinema 3D klasa A+, za 3299 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl.